pani to ma zdrowie. Biorę Rutina C. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Proszę państwa, co za gra? Jeszcze jedno podbicie. I tak, tak, mamy to! 500 000 w mini lotto! Podbijamy wygrane w mini lotto. Wygraj nawet 500 000 zł w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Z wolnej stopy będzie odpowiadał podejrzany o spowodowanie karambolu pod Gdańskiem. Program 500+, bez pozytywnych rezultatów, skończył się demograficznym krachem, pisze Rzeczpospolita. Nie żyje wybitny polski pianista Janusz Olejniczek. W szkole w Straszynie pod Gdańskiem dzwonki dziś wyłączone. Pierwsza lekcja rozpocznie się minutą ciszy. To w tej szkole uczyli się 7 i 10-letek kibice Lechii Gdańsk. Zginęli w piątek wieczorem w karambolu na obwodnicy Trójmiasta. Prokuratura postawiła zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym kierowcy ciężarówki, który staranował samochody stojące w korku. 37-latek nie przyznał się do winy. Sąd odrzucił wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie Mateusza M. Sąd nie zgodził się na pozbawienie wolności podejrzanego o spowodowanie tragicznego karambolu. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny. Będzie musiał codziennie stawiać się na komisariacie w miejscu swojego zamieszkania. Jak podkreślał obrońca 37-latka Maciej Fiałkowski, jego klient jest w szoku. Nie może uwierzyć w to, co się stało. Chciałby, żeby to był tylko zły sen, z którego się obudzi. Jest w szoku, że nie tylko, że taki wypadek miał miejsce, ale że tak były potworne jego skutki. Wcześniej kierowca usłyszał zarzuty, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. W wyniku tej katastrofy śmierć poniosły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych są dwaj chłopcy w wieku 7 i 10 lat. Badania krwi podejrzanego 37-latka wykazały, że w momencie zdarzenia był trzeźwy. Nie wykryto też w jego organizmie obecności substancji psychoaktywnych. Tomasz Sosnowski, Polskie Radio. Choć na świadczenia 500+ wydano ponad 300 miliardów złotych, liczba urodzeń wciąż spada, a zasięg skrajnego ubóstwa jest taki jak przed wprowadzeniem programu, informuje Rzeczpospolita. Miał on bardzo ograniczony wpływ na dzietność, prawdopodobnie przyczynił się do niewielkiego wzrostu urodzeń w pierwszych latach po wprowadzeniu świadczenia. To najważniejsza teza ze sprawozdania z wykonania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci za ubiegły rok, które właśnie trafiło do Sejmu, pisze Gazeta. Zaznacza, że po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie rząd przyznał, że program, który od stycznia nosi nazwę Rodzina 800+, poniósł klęskę w dziedzinie demografii. W koalicji rządzącej nie ma większych sporów co do przywrócenia praworządności, mówił w Łodzi minister sprawiedliwości. Na Igrzyskach Wolności Adam Bodnar podkreślał, że trwają przygotowania do wprowadzenia zmian, ale nastąpią one prawdopodobnie dopiero po wyborach prezydenckich. Debatę, która trwa cały czas, traktuję w taki sposób, że w pewnym sensie się przygotowujemy i tak na ten moment, kiedy możliwe będzie dokończenie zmian legislacyjnych dzięki współpracy prezydenta Rzeczypospolitej i że nie powiem, że do tego czasu będziemy w zawieszeniu, ale że do tego czasu myślę, że wypracujemy idealne rozwiązania. Według Adama Bodnara wewnątrz koalicji pojawiają się spory co do metod i sposobu przeprowadzenia zmian, jednak cel pozostaje niezmienny. Prezydent Mołdawii mówi o próbach masowego kupowania głosów w czasie wczorajszego głosowania. Maia Sandu prowadzi w wyborach prezydenckich. Po przeliczeniu prawie 98% głosów ma poparcie prawie 42% wyborców. Do drugiej tury wejdzie też były prokurator generalny socjalista Aleksandr Stoianoglo. Poparło go 26,3% Mołdawian. Jeszcze w czasie kampanii wyborczej policja poinformowała, że ukrywający się w Moskwie mołdawski oligarcha Ilan Shor stworzył w swoim kraju sieć złożoną ze 130 tysięcy osób, którym zapłacono, aby poparły jednego z przeciwników urzędującej prezydent i zagłosowały przeciwko integracji europejskiej. Teraz Maja Sandu twierdzi, że doszło do próby kupienia aż 300 tysięcy głosów. To bezprecedensowe oszustwo mające na celu skompromitowanie demokracji. Ich celem jest szerzenie strachu i paniki w społeczeństwie. Prezydent dodała, że władze czekają na wyniki końcowe i odpowiedzą, jak się wyraziła, twardymi decyzjami. Z Kiszyniowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Mołdawianie decydowali też w referendum, czy wpisać integrację z Unią Europejską do konstytucji. 49,84% wyborców opowiedziało się za wpisaniem eurointegracji do konstytucji, a przeciwko 50,16% to różnicę około 4,5 tysiąca głosów. W wieku 72 lat zmarł Janusz Olejniczak, wybitny polski pianista, jeden z czołowych współczesnych interpretatorów twórczości Fryderyka Chopina. Ceniony pedagog, członek jury konkursu chopinowskiego, a sporadycznie także aktor. Janusz Olejniczak w 1970 roku jako najmłodszy uczestnik został laureatem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Po tym sukcesie koncertował w Europie, Azji, w obu Amerykach i w Australii. Brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach. Wielokrotnie zasiadał w jury konkursów pianistycznych i prowadził kursy mistrzowskie w kraju i za granicą. Janusz Olejniczak dokonał licznych nagrań radiowych oraz telewizyjnych. Jego płyty otrzymały wiele nagród, w tym 5-krotnie Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego Fryderyk. Nagrał większość partii fortepianowych do filmu Chopin – Pragnienie miłości i Pianista. Jako aktor wystąpił między innymi w roli Chopina w filmie Andrzeja Żuławskiego – Błękitna nuta. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć po siódmej, pierwszy dziś serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry i dużo piłki w tym serwisie. Robert Lewandowski strzelił 2 gole i wydatnie pomógł Barcelonie pokonać aż 5-1 Sewillę w niedzielnym meczu w La Liga. Wojciech Szczęsny obejrzał mecz z ławki rezerwowych, a Blaugrana nadal prowadzi w tabeli z 3-punktową przewagą nad Realem Madryt. W kraju na prowadzeniu Lech Poznań. Tylko 2 punkty za nim Raków Częstochowa, który pokonał wczoraj 1-0 u siebie Pogoń Szczecin. Mówi chorwacki obrońca Rakowa Zoran Arsenić. Myślę, że dwie dobre drużyny dzisiaj się spotkały i to było widać na boisku. Myślę, że zapracowaliśmy na te 3 punkty, do końca walczyliśmy, mieliśmy jak przewagę i jesteśmy szczęśliwi, że się tak udało. W pozostałych wczorajszych spotkaniach w PKO Ekstraklasie Górnik w Zabrzu 3-1 wypunktował Stal Mielec, a GKS w Katowicach bezbramkowo zremisował ze Śląskiem Wrocław. Goście po 12 kolejkach ciągle bez zwycięstwa. Liverpool w Premier League wygrywa często. Tak jak wczorajszego wieczora na Anfield w hitowym starciu z Chelsea, The Reds zwyciężyli 2-1. Tak jak City na wyjeździe z Wolves. Zwycięską bramkę dla nich Stones zapakował, mówiąc kolokwialnie, w 5. minucie doliczonego czasu gry. Pod siatką w Tauron Lidze Pań Chemik Police przegrał po tiebreaku z BKS-em Bielsko-Biała. Oczywiście, że jesteśmy zadowolone. To nie był łatwy mecz, to nie było łatwe spotkanie i wszystko mogło potoczyć się inaczej. Na szczęście ten mecz odwrócił się na naszą stronę. Dlatego jesteśmy bardzo z tego powodu zadowolone i trzeba się tylko cieszyć. Mówiła jak zwykle z dużym urokiem libero BKS-u Kinga Drabek. W plus lidze siatkarzy Trefl Gdańsk uległ Stalinysa 1-3, a Norwid Częstochowa 0-3 Barkamowi. Dobrze mówię, Karzany Lwów. Jeszcze motorsport. Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Formule 1 dla Ferrari wygrał Monakijczyk Charles Leclerc przed Hiszpanem Carlosem Sainzem. Trzeci był broniący tytułu Mistrza Świata i liderujący klasyfikacji generalnej Holender Max Verstappen z Red Bulla. Z kolei w samochodowym rajdzie Europy Centralnej równych sobie nie miał niesamowity Estończyk Ott Tanak. Wyprzedził Walijczyka Elfina Evansa i Belga Thierry'ego Neville'a. 9. był Mikołaj Marczyk, 10. Kajetan Kajetanowicz, który na mecie rajdu kręcił nosem. Zła decyzja z oponami. Nie wiem, dlaczego jestem cały czas taki uparty. Doradzano mi dobrze, a wybrałem źle, ale tak czasami też jest. To kierowca podejmuje ostateczną decyzję, czasami złą. Jak się to mówi, dobrych decyzji się nie pamięta, a też popełniłem takich trochę, więc jest okej. Okay. Wypowiedź Kajto kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie za godzinę. Ciekawe, z czym Kajetanowi Kajetanowiczowi kojarzą się przednie opony, a z czym tylne, ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Na razie pogoda. Poranek najzimniejszy jest na Kielecczyźnie, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Tam ledwo powyżej zera. Najcieplej o poranku na Pomorzu Zachodnim i wzdłuż granicy z Niemcami, tam stopni 14. Po południu najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, nawet 20 stopni. Poza tym na ogół od 13 do 17. Padać dziś może tam, gdzie poranek jest najchłodniejszy, czyli na południowym wschodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 9 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Nie wiem dlaczego, ale przednie opony kojarzą mi się z chłopakami, a tylne z dziewczynami, powiedział ni z tego, ni z owego wczoraj mu 7-letni syn. Próbowałem to analizować, ale to nie ma sensu, a przynajmniej nie ma sensu dla umysłu dorosłego człowieka. No bo dzieci mają swoje myśli i o nich dziś rozmawiamy. Wypatrzył na dachu budynku napis: uwaga, roboty na dachu. No i zrobił skwaszoną minę, tak się rozgląda i ja mówię: co tak się dziwisz? On mówi: no bo tam napisane było, że są roboty na dachu, a ja tam żadnych robotów nie widzę. Też czułbym się zasmucony i oszukany. Mam takiego 6-latka, bardzo zresztą dziarskiego, i on stwierdził, że on pójdzie na ćwiczownię, czyli na takie miejsce, gdzie się ćwiczy, a nie na siłownię, tak? Bo tam się ćwiczy w końcu. I ma chłop rację, moim zdaniem. A jak? Dobrze chłop mówi, przecież się tam nie siłbuje. Państwa anegdoty związane z tekstami dzieci zapraszamy. 2 2 7 3, a w porannej audycji za kilka minut porozmawiam z ekspertem prawa ruchu drogowego Krzysztofem Prociem o głośnym karambolu na S7. Jest w porannej audycji w Trójce, ale w porannej audycji także państwa głosy, bo państwo ten program współtworzą. 2 2 7 3. A propos tego wypadku na obwodnicy gdańskiej, uważam, że to nie jest przypadek. Uważam, że kierowcy tirów jeżdżą w ten sposób, że tragicznie lekceważą przepisy. Jeżdżą na terenie przede wszystkim zabudowanym, jeżdżą na zderzak. Po prostu za blisko innych kierowców. I to powoduje taką sytuację. Ja tutaj nie wiem, jak było dokładnie w Gdańsku, ale no jeżeli jest zachowana odpowiednia odległość, to jest czas na reakcję. A właśnie na tym, jak dokładnie było w Gdańsku, chcemy się teraz w porannej audycji skupić. Cztery osoby zginęły, 15 trafiło do szpitala, staranowane samochody przez ciężarówkę, konkretnie przez tira. Kierowca przekroczył prędkość o 9 km na godzinę, nie hamował, nie używał też telefonu. To już ustalono, a co dalej będzie ustalane, to już pytanie do Krzysztofa Procia, radcy prawnego, eksperta w zakresie ruchu drogowego z Kancelarii Piotrowskiej Wspólnicy. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. No właśnie, co jeszcze będzie ustalała policja, co będzie ustalała prokuratura, jakie rzeczy trzeba ustalić? No czytam, że podobno ważona będzie ta ciężarówka. Oczywiście, no żeby zbadać winę, a też żeby ustalić karę za takie zdarzenie, trzeba zbadać bardzo wiele czynników. Tutaj przepisy są bardzo bogate w te okoliczności. Jeśli chodzi o samą winę, no to właśnie chociażby stan techniczny pojazdu, to ważenie rzeczywiście może się przydać w tym zakresie. No, zachowanie kierowcy w kabinie, no nie tylko to, czy używał telefonu, ale może schylał się po jakąś rzecz. Może też był po prostu przemęczony. A jeśli chodzi o karę, o to, na ile ten człowiek pójdzie do więzienia, jeżeli tak rzeczywiście się stanie, no to badane jest mnóstwo różnych czynników, nie tylko związanych z samą jazdą, ale na przykład z tym, jak kierowca zachował się po wypadku, czy udzielał pomocy, o ile oczywiście był w stanie, czy przed wypadkiem, jak się prowadził, że tak powiem, jaka jest jego historia za kierownicą, jakie jest też jego doświadczenie na tym stanowisku, można powiedzieć, pracy. To jest bardzo dużo czynników, które trzeba teraz przeanalizować i tak naprawdę zebrać dane na każdy temat. Jak długo trwa proces ustalania takich rzeczy? Ja już nie mówię o tym samym procesie sądowym, ale tym, co prowadzi do właśnie na przykład postawienia w stan oskarżenia. No to oczywiście zależy od wielu czynników, tak? Od tego, jak sprawna była prokuratura na samym wstępie. Czy i tak powinno być, czy przyjechał biegły, jeśli tak, to czy sporządzi on już za pierwszym razem rzetelną opinię. Tutaj właśnie nie tylko prokuratura, ale wiele, można powiedzieć, osób trzecich ma wpływ na czas trwania tego postępowania, bo jeżeli będą jakieś wątpliwości co do opinii, prokuratura będzie prosiła o jeszcze doprecyzowanie pewnych szczegółów i to może trwać. Też pytanie, ilu świadków należy przesłuchać. Przy takim masowym wypadku pewnie tych osób będzie dużo, co też przedłuża postępowanie. No wydaje się, że jeśli tylko kierowca będzie szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim stanie jest kierowca, tego nie sprawdzałem, no ale jeżeli żyje i będzie współpracował, to myślę, że około pół roku takie postępowanie przygotowawcze może trwać w prokuraturze, a potem dopiero sąd. Wiemy, że kierowca żyje, wiemy, że jest bardzo wstrząśnięty całym tym wydarzeniem. Na razie jego przedstawiciele prawni mówią, że trochę nie może się z tym pogodzić. Nie wie, dlaczego tak się to wszystko potoczyło. Panie Krzysztofie, z pańskiego doświadczenia, czy taki wypadek, który dzieje się w nocy. No a wiemy, że większość poważnych wypadków dzieje się w nocy, w godzinach takich późnych. To było około północy. Czy to jeszcze bardziej utrudnia pracę policji i prokuratury? Myślę, że w takich szczegółach małych może utrudniać. Natomiast wydaje mi się, że biegli już dysponują takimi narzędziami, czy to programami komputerowymi, czy to takiej jakości telefonami, aparatami fotograficznymi. Robią zdjęcia, nagrywają filmy, że nie wydaje mi się, żeby to była jakaś wielka przeszkoda. Może chodzić jedynie o szczegóły takie na miejscu zdarzenia, no ale nie wydaje mi się, żeby tutaj noc jakoś utrudniała ocenę, szczególnie na takiej drodze jak autostrada, gdzie no tak naprawdę warunki jazdy czy w nocy, czy w dzień nie są jakieś bardzo odmienne od siebie. No i tutaj też czytamy o tym, że podobno użyto takiego sprzętu do skanowania 3D od razu po wypadku i stworzono taki właśnie model 3D całego tego miejsca zdarzenia po wypadku. To jest taka technologia już powszechnym użyciu? No wydaje mi się, że nie wszystkie jednostki dysponują takim sprzętem. Oczywiście no nie mam tutaj pełnej wiedzy co do wyposażenia policji i prokuratury, ale no brzmi to rzeczywiście dobrze i to może pokazywać, że jest tutaj profesjonalne podejście do sprawy i to też może sprawić, że sprawa zostanie rozwiązana i rzetelnie, i szybko. To na koniec chciałbym zapytać też, znów odnosząc się do pańskiego doświadczenia w takich sprawach, gdzie wina wydaje się oczywista i wydaje się, że to jednoznaczna sytuacja. Jak często okazuje się, że jest zupełnie inaczej, że na przykład jakieś okoliczności łagodzące sprawiają, że człowiek, który spowodował tak poważny karambol z ofiarami śmiertelnymi, na przykład w ogóle nie trafia do więzienia? No nie wydaje mi się, żeby to była częsta sytuacja. To chyba jedynie w wyjątkowych przypadkach. No nie wiem, tak jak w przypadku każdego przestępstwa bada się w jakiś sposób poczytalność sprawcy. Poczytalność wyłącza winę. Niepoczytalność wyłącza winę niezależnie od tego, z jakim przestępstwem mamy do czynienia, czy zabójstwa, czy wypadku. No ale tutaj no pewnie w przypadku zdarzeń drogowych jest to trudne. Może się też zdarzyć, że była to jakaś awaria pojazdu, na którą w żaden sposób ten kierowca nie miał wpływu, czyli powstała ona nagle z powodu jakiejś siły wyższej, o której nie wiemy. No to w takiej sytuacji też pewnie trudno by było mówić o winie takiego kierowcy, jeśli on próbowałby hamować, myślałby i miałby ku temu podstawy, że pojazd jest sprawny, a jednak okazałoby się, że nie, no to też trudno jest mu tutaj przypisać winę, nawet tę nieumyślną, nawet niezachowanie reguł ostrożności. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Taki wniosek na koniec tworzy się w moich myślach, że jednak tych czynników jest tak wiele, że ferować wyroków absolutnie na tym etapie nie można. Krzysztof Proć, radca prawny, ekspert w zakresie kodeksu ruchu drogowego, był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A to piosenka dnia w Trójce. Szczegóły, no gdy już jej wysłuchamy. Kiedyś myślałem, że się zjemy bez religii. Wychowanie w Polsce, tak ci oczy mydli. Zambą słyszałem takie żygi, że aż wstyd mi. Nie muszę mieć Biblii, by nie robić krzywdy innym. Nie kupuję hajpu na trend czy artystę, bo minie sezon lub dwa i czar pryśnie. Kiedyś każde wyjście z domu traktowałem jak występ, bo przed magistrem sam byłem hajpistem. Życie nie daje nagród nikomu za rzadki nadruk, więc teraz na dwór to raczej wytarty barbur. Złap mnie na targu w poszukiwaniu fantów. Odfollowałem wszystko, co może nastrój zatruć. Nie kłócę się już w necie i nie piszę rantów. Jak ktoś był toksik, to nie mamy kontaktu. Nie szukam wszędzie znaków, raczej przypadku. Jest kilka tematów, którym zrobiłem undo. Zmieniłem stan. Inflacja marzeń to coś, co dobrze znam. Zamykasz oczy, a w głowie powstaje plan. Spełnisz marzenia i już więcej potrzeb masz. Masz mieszkanie, to chcesz dom, jak dwa domy, to chcesz jacht. Kapitalizm wlał głupoty mi w głowę. Chciałem niemożliwy hajs, zrobić coś jak plik monet. Teraz byle mieć na podróże i zdrowie i na starość żyć skromnie sobie, może w Lizbonie. Teraz lepiej słucham, jak ktoś mnie przestrzega i nie pociąga mnie już żadna ekstrema. A jak nie wychodzi, to próbuję jeszcze raz, bo człowiek się zmienia trochę tak jak w X-Menach. Znowu lubię rap, chociaż trochę jest trema i nie rozkręcam bifów jak jakiś desperat. Teraz respekt mam, jak umiesz w Excela. A jak zrobiłem kiedyś nie tak coś, to weź przebacz. Zmieniłem stan. Już teraz naprawdę coś jest ze sobą. Nie takie naprawdę. Chociaż to ostatnie mnie. Oby jak najmniej. O każdym razie. Po dwóch dekadach nieobecności wrócił na polską scenę muzyczną Discret, a utworem Update, nagranym we współpracy z Mulatę,

najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Kaufland School. Kaufland tam. Tanio jak w dyskoncie, tu mam. A od poniedziałku wszystkie wkłady do zniczy, kup dwa, trzeci najtańszy dostaniesz gratis. Nie łączymy ofert. Kaufland. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Mamy pół godziny do ósmej. A to oznacza czas, by sprawdzić sytuację na drogach. Radionawigator Trójki i Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa samochody ciężarowe zderzyły się na autostradzie A1. To odcinek Kutno-Toruń i miejscowość Lubień-Kujawski. Mamy zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. Na trasie S3 trzeba uważać, bo zderzyły się trzy samochody pomiędzy węzłami Polkowice Południe i Lubin Północ. I na 265 kilometrze zablokowany jest prawy pas w kierunku Bolkowa. Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze 28 Maków Podhalański-Wadowice. W miejscowości Muchasz na 13 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, no i tutaj mamy zablokowaną drogę w obu kierunkach. I na koniec trasa S6 Koleczkowo-Szemud. Na 27 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z osobowym i zwężona jest jezdnia w kierunku Lęborka. Za około godziny aktualizacja sytuacji drogowej, a teraz najważniejsze informacje w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Dozór policyjny dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. Sąd nie zgodził się na 3-miesięczny areszt tymczasowo, co wnioskowała prokuratura. 37-letni mężczyzna będzie musiał codziennie stawiać się w komisariacie. Kierowca usłyszał wczoraj zarzuty, grozi mu do 15 lat więzienia. W karambolu zginęły 4 osoby, 15 zostało rannych. Prezydent Mołdawii zwycięży w pierwszej turze wyborów prezydenckich, ale będzie potrzebna druga tura. Po przeliczeniu 98% głosów Maja Sandu ma poparcie prawie 42% wyborców. Do drugiej tury wejdzie też były prokurator generalny, socjalista Aleksandr Stoianoglo. Poparło go 26% Mołdawian. Z kolei wyniki referendum, które już wiadomo, że będzie wiążące, mogą się zmienić. Po obliczeniu prawie 98% głosów 49,84% wyborców opowiedziało się za wpisaniem eurointegracji do konstytucji, przeciwko 50,16%. To różnica około 4,5 tysiąca głosów. Leki zapisane na jednej recepcie będzie można wykupić w różnych aptekach. Nad taką zmianą przepisów pracuje Ministerstwo Zdrowia, ujawnia Rzeczpospolita. Teraz pacjent, który rozpocznie realizację recepty na drugim końcu miasta, musi wrócić po kolejną pulę leków do tej samej apteki. Problemem w takiej sytuacji jest nie tylko odległość, ale na przykład czasowy brak leków. Podobnie jak wystawienie przez lekarza recepty po raz drugi, pisze Rzeczpospolita. Pełny serwis Trójki o 8. A teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś mamy poznać konkrety w sprawie strajku pocztowców. W piątek większość pracowników Poczty Polskiej zagłosowało za strajkiem w referendum zorganizowanym przez związki zawodowe. Wiadomo już na pewno, że postulat ma być jeden. Podwyżka o 1000 zł brutto dla każdego pracownika. Mówi Lidia Gos z NZZ Solidarność. Wiadomo, że to jest kwota nieadekwatna do wykonywanych czynności. Uważam, że naprawdę pocztowiec, praca w poczcie, jeżeli chodzi o listonosza, czy w ogóle eksploatacyjne, stanowiska jest bardzo ciężka i dlatego też tutaj nasz postulat w sporze zbiorowym, zarówno w naszym, jak i w związkach zawodowych OPZZ-ów jest taka sama. Chcemy godnych zarobków i to myślę wszyscy pocztowcy. To strona związkowców, tymczasem władze spółki twierdzą, że ogłoszenie wyników referendum przed dzisiejszym posiedzeniem Rady Dialogu Społecznego to może być forma nacisku. Twierdzą też, że trwają właśnie negocjacje w sprawie nowego zbiorowego układu pracy. Przypomnijmy, władze Poczty Polskiej planują zwolnić mniej więcej 9 tysięcy osób. Na odchodne pracownicy mają dostać 12 pensji. To zdaniem zarządu konieczna terapia szokowa, która ma postawić firmę na nogi. Sejm dał zielone światło dla podwyżki akcyzy na papierosy oraz inne wyroby tytoniowe. Rząd twierdzi, że stoi za tym troska o zdrowie Polaków, bo tańsze papierosy są tylko w Bułgarii. Opozycja odpowiada, że to troska przede wszystkim o załatanie rekordowej dziury w budżecie. Ustawa przyjęta w piątek przewiduje, że już w marcu akcyza wzrośnie o 25%, od nowego roku pójdzie w górę o kolejne 20%, a rok później z tego poziomu wystrzeli jeszcze o 15%. Teraz ustawa trafi do Senatu. Złoto z kolejnym rekordem. O poranku za uncję płacimy już ponad $2740, a to i tak powyżej rekordu wszechczasów. Skąd takie notowania? Wpływ na to mają oczywiście notowania dolara, ale nie tylko, mówi analityk PKO BP Tomasz Niewiński. Poza tym wzrost ostatnio rentowności obligacji w USA, w tym realne stopy procentowe, a z rentownościami w Stanach złoto jest negatywnie powiązane, gdyż no, złoto jest aktywem nieprzynoszącym odsetek. Z drugiej strony mamy oczekiwanie obniżek stóp procentowych w Stanach. Mamy wciąż napięcia geopolityczne na świecie, zwłaszcza ryzyko eskalacji na Bliskim Wschodzie. Dodaje analityk, wpływ na cenę złota mają też zbliżające się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, a nie bez znaczenia są też ogromne zakupy banków centralnych i tu trzeba powiedzieć, że Narodowy Bank Polski wybija się na czoło, bo więcej złota kupują tylko Chińczycy. No i przy Chińczykach zostajemy w pewnym sensie. Polskie mleko ucieka z Chin, a może mówiąc precyzyjnie, jest stamtąd wypychane. W zeszłym roku eksport polskiego mleka do państwa środka spadł o 1/4. Niedawno Polska była jeszcze na podium najważniejszych eksporterów tego produktu do chińskich odbiorców. Dziś podgryzają choćby Nowa Zelandia, która korzysta ze zniesienia barier handlowych. Barier, które w stosunku do unijnych krajów raczej będą pieły się w górę, bo przed nami prawdopodobnie zaostrzenie wojny handlowej. O tym będziemy dziś rozmawiać z Edytą Kochlewską, redaktorką naczelną portalu Dla Handlu, jak zwykle o 9.30, a wśród tematów także choćby popularność chińskich platform sprzedażowych. Jedna z nich, dostępna od niedawna w Polsce i to właściwie jedna z tych najnowszych tego typu, została pobrana już ponad 300 milionów razy. Często użytkownicy nie przejmują się, jaką jakość reprezentują gadżety sprzedawane na takich platformach, czy w jaki sposób te platformy zbierają nasze dane. O tym też porozmawiamy i będzie też o rynkach, ryneczkach i targowiskach, które zyskują drugą młodość. Zapraszam po 9.30. Po południu termometry pokażą dziś na ogół od 13 do 17 stopni, choć na Dolnym Śląsku możliwe dziś będzie nawet 20 stopni Celsjusza. Na niebie pojawi się więcej chmur niż w ostatnich kilku dniach. Miejscami na północnym zachodzie i północy kraju może dziś popadać. Słonecznie ma być dziś tylko na południowym wschodzie Polski. O nietypowych wypowiedziach kilkuletnich dzieci dziś rozmawiamy w Trójce. Dwie dwójki i siedem trójek. Mój syn 4-letni kiedyś powiedział swojej koleżance, że ją nie okłamał, tylko żartował, żeby było tak lepiej, łatwiej, przyjemniej. My to chyba w genach mieliśmy. Ja i moje dziecko chyba po mnie, a może to było już wcześniej. Ja kordła i ona kordła. Nie było kołdry, zawsze była kordła. Kordła, tak, znamy to. Ja sobie przypominam też mojej siostry, gdy miała kilka lat, kepucz zamiast keczupu i wchała na wysokości. Wchała na wysokości. Zawsze. Jak w weekend, w sobotę wstał wcześniej rano, wcześniej jak zawsze i my mówimy, no możesz dłużej pospać, a on mówi, nie mogę, a my się pytamy, dlaczego? No bo jeżeli jest weekend, a wcześniej wstanę, to jest dłuższy weekend. I to jest mądrość młodego człowieka. W sumie nie podchodziłem do tego w ten sposób. Może warto spróbować w najbliższą sobotę, ale na razie mamy poniedziałek i mamy 22 minuty do 8. I'm gonna run all night. I'm gonna run to you. Tak pewnie razem z Brianem Adamsem nucił sobie dziś o poranku Paweł Turski, biegnąc na Myśliwiecką. No, chyba że biegania ma akurat ostatnio dosyć. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, nie mam dosyć. Się do Nowego Jorku przygotowuję. A tak, ale za tobą maraton w Chicago. Dokładnie. Tak i kilkanaście już dni temu, jeśli tak, dobrze dokładnie. Liczę. W ramach urlopu. No, ciekawy pomysł na urlop, zmęczyć się na ulicach Chicago. No, jak było? O, cudownie było, tylko ja tak naprawdę to dużo nie pamiętam, bo trasa maratonu w Chicago to jest obecnie najszybsza trasa na świecie. Tam jest ustanowiony w poprzednim roku rekord świata mężczyzn, 2 godziny 35 sekund. W tym roku ustanowiono rekord świata kobiet, o tym jeszcze opowiemy. Więc ta trasa nawet wśród biegaczy amatorów, ona wymaga od nas tego, żeby tam bić swoje... Zamknąć oczy, tak, i lecieć przed siebie. Tak, więc ja tylko pamiętam niebieską linię, ale też sobie przygotowałem i państwu przygotowałem taki dźwiękowy obrazek tego, jak wygląda taki maraton w pigułce od obudzenia się aż do wbiegnięcia na metę. This is Harold Washington Library, State and Van Buren. Please join us in a moment of silence. Start of wave one at the 2024 Bank of America Chicago Marathon. No pięknie to wszystko brzmi. Możemy się poczuć jak na maratonie w Chicago, czy Chicago, jak tam mówią na miejscu? Chicago. No jednak, tak. Dobrze, w Chicago. Pawle, ty już o tym powiedziałeś i ja zapowiedziałem, informując o twoim udziale w tym biegu te kilkanaście dni temu, że zapytam o to i muszę... No, nie wiem, ty jesteś dumny? No, półtorej godziny wolniej od kobiety dobiec do mety? To tak, wiesz. No. Ale ponad 30 minut lepiej niż w kwietniu w maratonie w Hamburgu, więc tak, jestem zadowolony. Biorąc pod uwagę fakt, że zacząłem biegać rok temu dzięki temu, że trójka miała patronat na ty Biegnij Warszawo. I no tak się zaczęła moja historia biegowa. Gdzieś później też moje trochę życie prywatne mnie skłoniło do tego, żeby udowodnić pewnej osobie, z którą się rozstałem, że jestem lepszy, jak to zwykle bywa. Nie wiem, czy to na tą osobę ją zmotywowało do jakiegokolwiek działania sportowego. Mnie motywuje dalej, bo przecież Nowy Jork, w przyszłym roku będzie Londyn. Wracając do tego rekordu u kobiet, no to po raz pierwszy poniżej 2 godzin 10 minut, więc my usłyszeliśmy to podczas biegu. Ja startowałem w fali E, znaczy to jest fala pierwsza, łańcuch E, więc w czasie trwania mojego bicia swojego rekordu usłyszeliśmy o tym, że właśnie Ruth Chepngetich ustanowiła nowy rekord i oczywiście nas to zmotywowało, a tak sama zawodniczka, sama kenijka mówiła po biegu. Jestem bardzo wdzięczna, czuję się dobrze. To było moje marzenie, ono się spełniło. Ścigałam się przez długi czas po 2022 roku, kiedy to zabrakło mi 14 sekund. Tym razem w 2024 roku udało mi się. Więc może, jeżeli mówisz, czy ja jestem zadowolony ze swojego rezultatu, no jeżeli 2 lata kenijce, rekordzistce świata, zajęło poprawienie czasu o 14 sekund, a mi w rok się udało poprawić, mniej niż no dobrze, rok, dobrze, 30, dobrze, no. Choć gratulacje. Oczywiście teraz marzenia są większe, no bo 3:20, 3:50, bo z takim czasem ukończyłem, to jest pierwsze, no jestem w 20% najlepszych osób na tym maratonie, choć no oczywiście to jeszcze mi daleko do takich prawdziwych sportowych marzeń, no bo maraton w Chicago należy do grupy 6 najważniejszych maratonów na świecie, co pewnie wiesz. No i na wiele z nich dość łatwo się dostać, powiedzmy, no bo mamy losowania. Mhm. To tak wygląda w przypadku 5 maratonów, czyli idąc kalendarzowo mamy Tokio, Londyn, Berlin, Chicago i Nowy Jork. Na jeden maraton w pierwszej połowie roku dostać się przez losowanie nie można, jest to maraton w Bostonie. No i tam, żebym ja w mojej kategorii wiekowej mógł się udać, dać, muszę złamać czas poniżej 2 godzin i 55 sekund. No dasz radę jeszcze tam rok, dwa. No tylko, że tam już jest tak wielu prestiżowych biegaczy, amatorów, że 2,55 nie wystarcza. Jeszcze obcięli w tym roku o 6 minut 51 sekund, więc tak 2,48. To będę Państwa prosił o trzymanie kciuków. Może nie na trasie w Nowym Jorku, bo po 2-3 tygodniach pobiec kolejny maraton jeszcze na trudniejszej trasie będzie ciężko, ale w Londynie będę o to prosił. No i właśnie, mówię o tych maratonach, bowiem jest 6 takich najbardziej prestiżowych maratonów i za przebiegnięcie każdego z nich otrzymuje się specjalny medal. Są ludzie, którzy zbierają. No ja mam pierwszą gwiazdkę, tutaj mamy medal, czyli to jest pierwszy medal z Chicago, to jest pierwsza gwiazdka. No potrzebuję jeszcze 5 gwiazdek, żeby dostać taki specjalny medal, no ale chociażby mieszkając w Chicago w pewnym lokum z R&B, spotkałem Darka Rocka, który już kilkanaście lat biega, udało mu się już być na 4 maratonach, no i też udało mu się trochę wolniej biec i dzięki temu też przeżywał ten maraton w Chicago głębiej. To jak maraton wygląda w takim mieście jest niesamowite. Ponad 50 tysięcy ludzi przygotowuje się do startu w centrum miasta. Wspaniała organizacja, patrole policji, wojskowe, policyjne, helikoptery w powietrzu. Publiczność jest tam po prostu niesamowita. Praktycznie przez całą trasę dopingują biegaczy w różny sposób. W Chicago zapamiętałem dzielnicę meksykańską. Muzyka, stroje, doping, coś niesamowitego. Tequila, tak, też oferują tequilę dla biegaczy, ale nie widziałem, żeby ktoś skorzystał. No, ja też nie korzystam, ja w ogóle nie pamiętam dzielnicy meksykańskiej. Jak się spotkaliśmy po biegu z Darkiem, ja mówię, jaka dzielnica meksykańska? Ja biegłem po rekord, po te 3 godziny, 23 sekundy, 50. Pan jest, panie redaktorze, panie Robercie, złośliwy, bo jaki jest pana najlepszy czas w maratonie? Żaden. No, dziękuję bardzo. Jasne. To może mrozu. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Daj słowo, wszystko było po coś, to co traci kolor zamienimy w złoto. Mrozu i złoto, tak by docenić i uczcić wyniki sportowe Pawła Turskiego, który wrócił już i będą go Państwo na naszej antenie słyszeć już w najbliższych dniach. Ale teraz będziemy wyjaśniać piosenkę nie Mroza, a Roberta Smitha. Piosenka do wyjaśnienia. The Cure, The Love Cats. W oczekiwaniu na nowy, pierwszy od 16 lat album zespołu wrócimy dziś do historii tak niezwykłej i nielogicznej, że gdyby się nie wydarzyła, prawdopodobnie nikt by w nią nie uwierzył. Jest maj 1982 roku. Robert Smith wypuszcza w świat 4. album The Cure, jedną z najbardziej ponurych, przygnębiających płyt w dziejach rocka – Pornography. Zespół rusza w trasę, ale od początku atmosfera jest prawie tak grobowa i napięta, jak w piosenkach wydanych na płycie. Pomiędzy Robertem i basistą Simonem Gallupem dochodzi do rękoczynów. Podsycane używkami tournée kończy się zaledwie miesiąc później po koncercie w Brukseli. The Cure przestaje istnieć. Przynajmniej tak się wszystkim wydaje, aż do listopada tego samego roku, gdy nieoczekiwanie zespół powraca. Choć tak naprawdę The Cure na kolejny rok stanie się wehikułem solowej działalności Roberta Smitha z niewielką pomocą jego przyjaciela Lola Tolhursta. Większym szokiem jest jednak forma tego powrotu. Po wydaniu Pornografii Smith jest przygnieciony ciężarem swojego własnego dzieła. Szuka sposobu, by wymknąć się z tej pułapki, by stać się kimś innym. I tak w ciągu kolejnych 12 miesięcy będzie kilkoma osobami jednocześnie. Artystą synth-popowym, bo tak należy określić kolejne single The Cure, Let's Go To Bed i The Walk. Nowym gitarzystą grupy Suzy and the Banshees, na której w wielu elementach się wzorował. Członkiem tajemniczego duetu The Glove, w którym realizuje swoją fantazję o muzyce inspirowanej latami 60. Wychodzi więc na to, że Robert Smith, przeciwnie do oczekiwań wszystkich dookoła, postanawia po prostu dobrze się bawić. Zwieńczeniem tego czasu jest nagrany w Paryżu i wydany 21 października 1983 roku, a więc równo 41 lat temu, singiel The Love Cats, pastisz międzywojennej muzyki jazzowej. Bezpośrednio zainspirowany Right Now przebojem wspomnianej Suzy Sue i jej projektu The Creatures. The Love Cats to, jak przyznał później Smith, utwór skomponowany, nagrany i promowany m.in. w teledysku w stanie nietrzeźwości. Nie przeszkodziło to jednak piosence stać się największym do tamtej chwili przebojem The Cure. Singiel dotarł do 7 miejsca brytyjskiej listy. I choć sam jego autor nieszczególnie go ceni, to z pewnością nagranie pozostaje arcyciekawą i urokliwą osobliwością w twórczości słynnego zespołu oraz jedynym utworem na świecie, który naprawdę brzmi, jakby wykonywały go koty. Piosenka do wyjaśnienia. Oh, you know that I'd do anything for you.